al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua! Grecia, tragedie națională. 80 de morți, 187 de răniți după incendiile catastrofale de lângă capitala Atena. Tot ce facem, facem prin intermediul mecanismului european pentru situații de urgență. România a trimis două aeronave către Atena, au decolat după prânz. Misiunea este dificilă, dar în momentul de față piloții noștri sunt foarte pregătiți. La noi, doi morți în ultimele 24 de ore în urma inundațiilor. O femeie în vârstă de 69 de ani din Suceava a murit după ce a fost luată de apele unui pârâu. Femeia în vârstă de 69 de ani a căzut într-un pârâu în timp ce traversa un podeț. După mâncarea cu gândaci de la mol, la Galați a apărut cafeaua cu furnici. În fotografiile făcute de bărbatul care a cumpărat cafeaua, se vede clar cum, în lichidul scurs în pahar, de o culoare incertă, plutesc mai multe insecte moarte. Un român, ambasador american, în București, Donald Trump l-ar putea numi pe Adrian Zuckerman în această funcție. Prognoza meteo pentru început. Aversele vor continua în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele de munte. Doar în vest și nord-vest, ploi vor fi izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în București, după amiază, sunt posibile averse și vijelii, maxima 29 de grade. Vă amintesc, Dobrogea se află până la ora 21 sub cod portocaliu de ploi. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Grecia, tragedie națională, 80 de morți, 187 de răniți după incendiile catastrofale de lângă capitala Atena. Echipele de salvatori și localnicii caută acum prin casele arse alte victime. Presa din Grecia difuzează apeluri ale rudelor dispărute în încercarea disperată de a-i găsi pe supraviețuitori. Anca Grădinaru. Bilanțul dezastrului este încă provizoriu. Salvatorii caută încă prin casele arse victime. My house, it's burned. Primarul uneia dintre cele mai afectate localități, Rafina, a rămas și el fără casă, la fel ca alți aproximativ 2500 de proprietari din peninsula Atica. El crede că numărul morților este de cel puțin 100. I've seen, all this with my eyes. Întrebat de un reporter străin de ce spune asta, primarul răspunde că a văzut cu ochii lui dezastrul. În localitățile afectate, buldozerele au început să adune de pe străzi cenușa și mașinile complet arse încă de aseară. Comunitățile internaționale și locale s-au mobilizat rapid. Multe țări au trimis elicoptere și avioane de stingere incendiilor, iar grecii stau la cozi să doneze alimente și apă, dar și sânge. Sunt însă foarte mulți dispăruți. Un tată încearcă de mai bine de 24 de ore să-și găsească cele două fiice care se aflau în vacanță în stațiunea Mati împreună cu bunicii. Le-a văzut însă preț de o clipă într-o filmare a unei televiziuni, vii, îmbarcate pe o barcă de salvare. Nu se cunoaște cauza incendiilor, dar autoritățile iau în calcul provocarea dezastrului. Au cerut însă din Statele Unite drone pentru a supraveghea mai ușor suprafețele. În paralel, procurorii greci au arestat deja 4 persoane surprinse că încercau să fure din locuințele arse. Discuții au apărut și în legătură cu haosul creat după extinderea focului. În timp ce pompierii au explicat că flăcările s-au extins în doar 10 minute, iar oamenii n-au avut timp să fugă, autoritățile locale spun că nimeni nu le-a explicat cum să pună în aplicare evacuările de urgență. Guvernul Greciei acordă un ajutor total de 20 de milioane de euro familiilor afectate de incendii și băncile au promis că îi vor ajuta pe cei rămași fără apropiați și fără locuințe. O mobilizare despre care ne vorbește Manuela Nicolescu. Este prea devreme pentru realizarea unui bilanț final al pagubelor, dar primarul uneia dintre localitățile afectate, Rafina Pichermi, spune că peste 1500 de case au fost distruse în zonă, iar mai bine de 2100 de hectare de pădure au ars. Nici acum nu au fost stinse toate focarele. Pentru localnicii supraviețuitori, statul a pregătit un plan de sprijin financiar. Ei vor fi scutiți de taxele pe proprietăți, iar obligația plății ratelor la împrumuturile bancare va fi înghețată pentru moment. Va fi creat și un fond special destinat reconstrucției locuințelor, în care oricine va putea dona bani. Ajutor așadar din mai multe țări pentru Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Italia, Germania, Polonia și Franța au trimis pompieri, vehicule și avioane. Statele Unite participă de asemenea cu drone pentru monitorizarea zonelor afectate de incendii. România a trimis două aeronave ale Ministerului Apărării. Acestea au pornit după prânz spre Atena de pe baza 90 Otopeni. Este vorba de o aeronavă C-27 Spartan configurată pentru stingerea incendiilor și despre un aparat de zbor C-130 Hercules pentru sprijin logistic. La plecare, comandantul bazei 90 Otopeni, Cezar Stănciulescu, a explicat ce ar urma să facă militarii români sub coordonarea autorităților elene. Aeronava poate să ducă între o tonă și 6 tone de apă, sunt containere de 1000 de litri și în funcție de cerințele la fața locului vom acționa în consecință. La această misiune, în momentul de față, avem 17 militari în CU-27 și CU-130. Dacă Grecia o va cere, România va suplimenta numărul aeronavelor. Vom rămâne acolo atât timp cât ne va cere și noi suntem pregătiți să susținem această misiune. Misiunea este dificilă, dar în momentul de față piloții noștri sunt foarte pregătiți și am executat astfel de misiuni în siguranță. Despre ajutorul oferit de România Greciei a vorbit pentru Europa FM și ministrul apărării Mihai Fifor. O aeronavă Spartan pregătită pentru intervenție la incendii și o aeronavă Hercules cu sprijinul logistic pentru această misiune. De asemenea, este vorba și de 20 de militari care deservesc aceste aeronave și această misiune. Tot ce facem, facem prin intermediul mecanismului european pentru situații de urgență. Sunt discuțiile cu colegii noștri eleni de pe partea de situații de urgență. Domnul Raed Arafat a fost de asemenea în legătură permanentă cu colegii dânsului. Comisia Europeană a coborât astăzi în Bernă drapelele din fața sediului din Bruxelles. Grecia se află în doliu național. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. La noi, doi morți în ultimele 24 de ore în urma inundațiilor. O femeie în vârstă de 69 de ani din Suceava a murit după ce a fost luată de apele unui pârâu. Trupul său a fost găsit la aproximativ 10 km distanță de zona în care dispăruse. Sorin Saizu transmite. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Suceava, pompierii au fost solicitați să intervină în această dimineață în localitatea Benia după ce femeia în vârstă de 69 de ani a căzut într-un pârâu în timp ce traversa un podeț. Ajunși la fața locului, pompierii au început căutările. Trupul femeii a fost găsit după câteva ore în apă, la aproximativ 10 km de locul în care aceasta dispăruse. Cadrele medicale au putut doar să constate decesul femeii. Este a doua victimă a inundațiilor din ultimele 24 de ore. Sorin Saizu, Europa FM. A doua victimă din ultimele 24 de ore. Un bărbat luat de viitură în județul Neamț. Ieri și azi noapte au fost inundate și alte case din județ și mai multe podețe au fost luate de ape. Catrinel Cojocaru cu bilanțul inundațiilor din Neamț. Inundațiile au afectat 11 localități din județul Neamț. Orașele Târgu Neamț, Roman și Rosnov s-au aflat printre ele și de asemenea comunele Pipiric, Gârcina, Podolen, Horia, Hangu, Bălțătești, Ruginoasa și Alexandru cel Bun. Cele mai multe probleme au fost la Pipiric, acolo unde apa a intrat în 5 case și în peste 100 de gospodării. Au fost afectate și două drumuri naționale. Inundate au fost și 4 drumuri comunale, la Boboteni, Ruginoasa, Audia și la Vaduri, iar 4 podețe au fost rupte de torenți. Din această cauză, începând de marți seara, în comuna Hangu, 65 de gospodării au rămas izolate de restul lumii, iar autoritățile spun că situația va fi remediată astăzi după orele prânzului. În această dimineață, 250 de abonați din localitatea Humulești au rămas fără gaz metan după ce o conductă care traversează râul Ozana a fost afectată și ea de ploile torențiale. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. La Constanța, codul portocaliu de ploi abundente, valabil astăzi, și avertizarea hidrologică au afectat câteva localități din nordul județului. Zeci de străzi au fost distruse de torenții din pâraiele care s-au umflat și au ieșit din matcă, transmite Gülfer Predescu. Bun găsit! Litoralul aflat sub cod portocaliu se confruntă cu ploi puternice, care se manifestă pentru scurt timp. Norii dispar și apare soarele până la o nouă repriză de ploaie. Îngrijorătoare este însă avertizarea hidrologică pentru cursurile de râuri mici, începută ieri și valabilă până în această seară, care s-a adeverit mai ales în nordul județului Constanța. Codul portocaliu s-a manifestat puternic la Hârșova, Saraiu, Gârliciu, Dulgheru, Tichilești, unde drumurile județene au fost măturate de aluviuni. Echipele de la drumuri au acționat cu vole, cu unimoguri, cu perie, au rupt chiar malurile de pământ să devieze cursul torenților spre câmp. Cea mai dramatică situație este însă în comuna Saraiu, așezată în vale pe cursul pârâului Topolog. Din cauza debitului uriaș al apei de la ploaia torențială, pârâul a ieșit din matcă. În viteză, șuvoaiele puternice au decopertat pur și simplu asfaltul și pietrișul de pe străzile aflate în pantă și au lăsat în urmă cratere uriașe. Echipele de la drumuri încearcă să remedieze urmările dezastrului. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Și în urmă cu puțin timp, meteorologii au actualizat codul galben de ploi torențiale, astfel atenționarea a fost prelungită până mâine la ora 23 și vizează regiunile estice și sud-estice, Carpații orientali și meridionali. În aceste zone va ploua abundent, mai ales în cursul după-amiezelor și la începutul nopților. Rămâne în vigoare până în această seară la ora 21 codul portocaliu de furtuni în județele Tulcea și Constanța. Continuăm jurnalul. Un tânăr în vârstă de 27 de ani din județul Harghita a fost atacat de un urs în zona stațiunii Băile Tușnad. Tânărul a fost transportat la spital. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboi Ceaba, a fost cel care a anunțat pe Facebook incidentul. Kishedit transmite. Din păcate, de ceea ce ne temeam, nu am scăpat. Pericolul reprezentat de urșii de la Tușnad nu poate fi îndepărtat cu câteva afișe sau cu tineri care îmbrățișează mascote sub formă de urs. Azi își deschide oficial porțile Universitatea de Vară și deja a avut loc un atac al ursului, a scris președintele Consiliului Județean Harghita. Borboi Ceaba susține că victima în vârstă de 27 de ani a fost transportată la spital. Din păcate, solicitarea noastră de relocare a ursoacei, care a mai atacat, nu a fost tratată cu seriozitate. Cine este răspunzător pentru rănile suferite de victima de 27 de ani, a mai scris Borboi Ceaba. Universitatea de Vară Balvanioș, pe scurt Ușvanioș, a început azi în stațiunea harghiteană Băile Tușnad. Premierul Ungariei, Victor Orban, mai mulți membri ai executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar și alți reprezentanți ai sferelor civile și academice, participă la lucrările universității. A transmis Kishedit, Europa FM. Jurnalul de prânz Europa FM. Un român ambasador american în București. Președintele american Donald Trump și-a anunțat intenția de a-l nominaliza ca ambasador al Statelor Unite în România pe Adrian Zuckerman din New Jersey. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Casei Albe, Adrian Zuckerman a plecat din România în Statele Unite la vârsta de 10 ani și vorbește fluent limba română. Ana Stoian ne spune mai multe. Adrian Zuckerman este de profesie avocat admis în baroul din New York în 1994 și partener în firma internațională de avocatură Zafarf Shaw LLP. Conform procedurii, Zuckerman ar urma să fie audiat în Comisia pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite, iar dacă nominalizarea sa este aprobată, va fi supusă votului în plenul Senatului. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat pe 11 iunie că ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, va fi înlocuit de o persoană care cunoaște limba română, fără să dezvăluie însă identitatea acesteia. Teodor Meleșcanu a indicat că nu îl cunoaște personal pe noul ambasador. Fiscul își închide din toamnă ghișeele pentru cei care au și alte venituri în afară de salarii. Comunicarea se va face exclusiv online, spune ministrul Finanțelor, explică Andrada Burdalescu. Eugen Teodorovici a explicat într-un interviu la TVR că a extins termenul limită pentru depunerea declarației unice până la 31 iulie, tocmai pentru ca numărul celor care își accesează contul online să crească. Cei care nu își vor depune declarația până la finalul lunii, fie online, fie la ghișeu, riscă amenzi, mai spune ministrul. 31 iulie este termenul final de depunere a declarației unice, că e pe hârtie, că este online. După care toți colegii mei de la NAF vor introduce ei în spațiu virtual ce s-a depus pe hârtie, facem noi depunerea pentru cei care au depus pe hârtie, probabil că o să le dăm un timp de gândire, cam o lună zile, până la 1 septembrie, cel târziu, cei care au depus pe hârtie, da, să intre cu parola pe care au primit-o acasă în spațiu virtual, să-și confirme datele, poate colegii mei au greșit. Și de la 1 septembrie, efectiv, se comunică numai online. Nu mai trimitem plicuri acasă. S-a închis. Cu o săptămână înainte de data limită, 600.000 de români și-au depus declarația unică. Doar 30% au trimis-o online. Ar mai fi însă câteva zeci de mii care câștigă din activități independente, care nu au trecut încă pe la fisc. După mâncarea cu gândaci de la mall, la Galați a apărut cafeaua cu furnici. Un bărbat care și-a cumpărat o cafea de la un automat stradal a găsit insecte în pahar. Emma Turcu transmite. În fotografiile făcute de bărbatul care a cumpărat cafeaua de la un automat stradal din Micro 18, se vede clar cum, în lichidul scurs în pahar, de o culoare incertă, plutesc mai multe insecte moarte. Automatul este amplasat într-o zonă intens circulată. Conform legii, automatul stradal trebuie scos din uz, iar proprietarul poate fi amendat. La începutul acestei săptămâni, trei restaurante din molul de la Galați au fost închise temporar, iar restul au fost amendate după ce imagini filmate cu un gândac care se plimba nestingherit pe mâncare expusă la vânzare au devenit virale pe internet. Controlele făcute ulterior de Sanepid și OPC au scos la iveală prezența altor gândaci în cele trei unități de alimentație publică închise, dar și numeroase alte nereguli în restul restaurantelor din mall. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Caniculă la cercul polar. În mai multe țări nordice, printre care Norvegia și Finlanda, s-au înregistrat din nou temperaturi neobișnuite pentru aceste țări. În nordul Finlandei, de exemplu, au simțit nevoia să se recorească și renii. Câțiva dintre ei au fost fotografiați pe o plajă în capitala Laponiei, țara lui Moș Crăciun. Cu detalii, Anca Simina. Trei reni se răcoresc în apa râului care traversează orașul Rovaniemi, capitala Laponiei, alături de mai mulți turiști în costume de baie. Aceasta este imaginea care apare în fotografia distribuită deja pe rețelele de socializare. Neobișnuită este nu atât prezența renilor, care în această regiune cunoscută drept țara lui Moș Crăciun pot fi văzuți în libertate, cât a localnicilor în costume de baie, nedeprinși cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Zilele trecute s-au înregistrat chiar 34 de grade, iar în Helsinki, această lună au fost 6 zile la rând cu temperaturi de peste 30 de grade, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 1961. Cel mai mare festival de muzică electronică din lume începe mâine în orășelul Boom din Belgia. Tomorrowland va aduce la oaltă sute de DJ și artiști în fața peste 300.000 de oameni veniți din peste 200 de țări. Belgia, o țară cunoscută pentru bere și ciocolată, reușește să organizeze de 13 ani încoace cel mai mare festival de muzică electronică din lume, Tomorrowland. Printre artiștii care vor urca pe cele 16 scene se numără Hardwell, Alesso, Martin Garrix, Don Diablo, Carl Cox, ori gigantul trance Armin van Buuren sau superduourile Axwell și Ingrosso și Dimitri Vegas și Like Mike. Tomorrowland aduce în bugetul Belgiei peste 90 de milioane de euro anual și s-a extins în mai multe țări ale lumii cu evenimente de câte o zi care se conectează cu festivalul Mamă din Belgia. Pentru ediția de anul acesta s-au vândut în 10 minute aproximativ 285.000 de bilete, demonstrând cererea extraordinar de mare de pe piața festivalurilor. Am ascultat-o pe Ana Stoian. Sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, CFR Cluj a pierdut pe teren propriu prima manșă cu Malmö din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Ardelenii și-au dezamăgit profund fanii, nu au reușit niciun șut pe spațiul porții adverse. Suedezii n-au avut nici ei prea multe ocazii, dar au marcat în finalul primei reprize prin Strandberg cu largul concurs al portarului Arlauskis, care a scăpat mingea în poartă. După pauză, campioana